Frații care se iubesc, dușmanii eu colez. Fratele meu, frățiorul meu, de frate lângă frate, se dă lumea la o parte. Fratele meu, eu sunt cele meu. Frații care se iubesc, dușmanii eu colez. Fratele meu, frățiorul meu, unde frate lângă frate, se dă lumea la o parte. Fratele meu, te iubesc mereu. Am cel mai bun frățior din lumea asta. Ne ajutăm, ne respectăm toată viața. Că orice ea îi face și orice ea îi spune, fratele, frate, rămâne. Hai toată formația, toată! Toți! Fratele meu, frățiorul meu, sunt prăjănul ca noi, se dușmănesc între ei. Fratele meu, eu sângele meu, sunt într-un scop adevărat și la greu nu ne-a lăsat. Fratele meu, frățiorul meu, fratele la nevoie, am avut mereu pe noi. Fratele meu, te iubesc mereu și am cel mai bun frățior din lumea asta. Ne ajutăm, ne respectăm toată viața. Că orice ai face și orice ai spune, fratele, frate, rămâne. Care se iubesc, dușmanii eu colez. Fratele meu, frățiorul meu, unde-i frate lângă frate, se dă lumea la o parte. Fratele meu, frățiorul meu, ne-am avut bine mereu și nu ne-am lăsat la greu. Fratele meu, frățiorul meu, sunt împresc adevărat și nici când nu ne-am certat. Fratele meu, te iubesc mereu. Am cel mai bun frățior din lumea asta. Ne ajută mereu, toată viața. Că orice ai face și orice ai spune, fratele, frate, rămâne. Rească frații care se iubesc. Rodicuțo, face și noi tradiția. Te rog, cât mai sunt fete pe aici, că așa e bine. Hai vă rugăm și noi, Nășica, să pregătească baticul, un scaun cu fața către răsăritul un voinic.